الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم سورة بقرة آية نمبر 219-220 سورة بقرة دوم سپارہ آية نمبر 219-220 صحابة کرام و پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سوالوں کڑیو داغے جوابوں شروع دی او داغے سوالوں ذکر شروع دی ندین مخکم یو سوال ذکر شو صحابه کرام سوال کڑیو د اشهر الحرم پبارک چې د عزت او د حرمت میاشتې دی کې جنگ سنگاله داغے جواب قران اوک دینم سبق یسالونک عن الخمر والمیسر صحابه کرام تپوس که یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا شراب مونگسکو جواری عامده دا دی متعلق سه حکم دی نو دا آغی حکم الله بیانی وطا دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام پا جبه بانده شراب خمر او جواری دا پا عربو کی عامو طول خلق دی که مبتلو شراب حرام نو پا آغا وقت طول خلقو بسکل جواری حرام نو خلقو بکولا لنبه حکم دا شرابو بیانیگی چه شراب سنگه دی شراب پا عربو که داسیو لکنن سبا چه مونگا چه اسکو او زمونگا چه طبیعت ثانیه گرزیده لیده نده پریخودل یو دیر مشکل کار دی ده قرنگی عربو تا شراب پریخودل یو مشکل عملو بده وجه نه الله پاک قرآن مجید که تدریجن ده حرمت بیان کرده دی پا قلار قلار پا وزلی داسی ندی ویلی چه دا پریده دا حرام دی ځکه بیا به هغوی په مشکل کې واقع شیو دا اوس چې موږ کوم سبق وایو دا لومبی حکم د شرابو متعلق راغلی دی الله وفرمایل چې د شرابو متعلق تاسو تپوس کوئ چې څنګه دي نو الله وی فیدم پکې شته خو نقصان یې ډېر دی ګناه ډېره ده اوس ستاسو خوښه ده لږه فایده اخلی او ډېر نقصان خپلوئ نو ستاسو خوښه ده صحابه کرامو چې وکتل چې یاره دې کې نقصان ډېر دی ګناه پکې ډېره ده او فایده یې لږه ده نو څه عجب دی ورته چې نقصانی کار کو نو دې حکم سره ډېرو خلکو پرېښوده بعضې خلک داسې مو چې د طبیعت سلیمه خاوندانو د فطرت سلیمه خاوندانو د اسلام نه مخکې جاهلیت په دور کې م هغوی شراب نه دي څکلې جواري نه ده کړې نو الله ورته حکم وکړ چې ګناه پکې ډېره ده او فایده یې لږه ده نو صحابه کرامو ډېرو پرېښوده بیا دویم حکم راغی او د هغې وجه دا شوې وه چې صحابه کرام په یو دعوت کې شامل و روټۍ وخوړې شوه بیا جومات ته راغلل جومات کې یو صحابي مخکې شو هغه مانځه ته په مانځه کې په قرت کې خطا شو غلط شو غالبا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پیغمبر علیه السلام ته راغی چې دغسې واقعه وشوه د دې متعلق موږ ته د الله د طرف نه صفا حکم پکار دی دویم حکم راغی چې یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا د دې ذکر سورې نساء کې بیا راغلی دی چې تاسو د نشې په حالت کې یعنې جومات ته مو نږدې کېږي نو بیا صحابه کرام وویل چې یاره چې زموږ په عبادت کې خلل راولي نو ولې اسکو پرېږدی دی دا یو غټ نقصان دی دی چې موږ د مانځه نه منع کوي نو د الله د عبادت نه او د الله پاک د ملاقات نه چې منع کوي نو ولې اسکو نو بیا ډېرو کسانو هغې سره پرېښوده خو بیا هم د حرمت حکم خو نو راغلی چې بالکل حرام دی بیا اسکلی کېدل په یو موقع باندې شراب اسکلی شو نو د عربو دا دستور چې بیا به کېناستل او اشعار به یې یو به خپله مدحه کوله د خپل قوم قبیلې، بله به د خپل قوم قبیلې مدحه کوله. یو صحابي ولګېد، هغه د خپل قوم مدحه شروع کړه، د هغه بل مذمت یې بیانو، هغه راولګېد د ده مذمت یې بیان کړه. آخره کې به جګړه شو، په یو بل یې غزارونه وکړل. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام ته راغی چې رسول الله دغه څه چلو شو، د دې په شرابو په باره کې مونږ ته صفا حکم پکار دی. پیغمبر علیہ السلام هم الله ته سوال وکړ چې یا الله د دې متعلق مونږ ته صفا حکم راکړي. نو الله پاک په دریم ځل باندې بیا د دې متعلق حکم راولېږه، او حکم یې دا راولېږه الله پاک يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. دا آياتنا الله پاك نازل كن دا سورة مائدة كي دا راغلي ندا سي پا قلار قلار دا غوي اغا طبيعت اغا بدل ك او الله وتقى دي طريقة باندي حكم اوك كي دا حرام. صحابة الكرام منون كي خلقو تابدارو د الله حکم ته چې څومره شراب چا سره غونډې توی کړل ختم یې کړل. دا حکم چې راغی که چا خولې ته جام نیولې نو ویې غورځو، او تر دې حده پورې چې د هغې هغه لوښي مات کړل. دوی بیا چې دې لوښو ته ګورو بیا به مو ته زړه کېږي. د نسوارو ډبې چې سړی سره یي که نه، او ګوتې یې وویني نسواري سړی بس ټینګېږي ورته نه، بیا پریخی وي خو بیا واچوي چې دغه ګوتې او دغه ډبې یې وړویني، بس بیا په نسوارو شروع کړي. نو صحابه کرامو هغه لوښي مو پسې مات کړل. یو صحابي د بار ملک نه ډېر زیات شراب راوړي، مدینې منورې ته یې لرا داخل کړي. نو په لار کې حکم ورته میلاو شو، غونډې هلته وغورځولې، مدینې منورې ته یې نوړم. هغه پیغمبر علیه السلام نه یې تپوس وکړ، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما دپاره څه حکم دی؟ وی شراب حرام دی او د دې کاروبار هم حرام. لاړ او څومره مشکونه چې وو د زرګونو او د لکونو روپو هغه غون اوسیرل، او هغه شراب یې توی کړی. ټوله خپله سرمایه هغه غونډه ضایع کړه، چې دا د الله حکم دی. څو ورځې په مدینه منوره کې وایي په دې کوڅو کې چې باران به وشو، نو د هغې هغه بوی هغه به راغه شو، دا شراب هغه بوی به بیا ښکاره کېده او راته به. صحابه کرام داسې منونکي خلک. دلته الله پاک فرمایي چې په دې کې ګناه غټه ده او فایده پکې لږه ده. د شرابو فایدې څه دي او د شرابو نقصانونه څه دي؟ هر څیز فایده هم وي او نقصان یې هم وي. الله پاک هر یو څیز چې پیدا کړی دی نو هغه بې مقصده نه دی پیدا کړی، څه ناڅه فایده د هغې وي او نقصانات یې هم وي. خو بس دایي چې قتل پکاري چې فایده پکې ډېره ده او که نقصان پکې ډېر دی. هر سړی په خپله ګټه تاوان پیږي او کوشش د ګټې کوي، نو د ګټې سودا پکاري. د شرابو فایده هم شته. فایده یې دا ده چې لذت او خوند پکې حاصلېږي، یوې دا فایده ده. دویمه فایده یې دا ده وقتي طور چې سړی یې اوسکي، طاقتمند شي، قوت پکې پیدا شي. وقتي طور رنګ صفا کړي، سور سپین کړي سړی، دا هم یوه فایده ده. خو نقصانونه یې ډېر زیات دي. نقصان یې دا دی چې وقتي طور خو به ستا رنګ صفا کړي، خو معده خرابوي. د معدې چې کوم نظام دی هغه فاسد کړي، خراب. نو دا چې یو ځل معده د عمر ټول عمر معده خرابوي خرابوي خرابوي، نو هغې کې دای چې ټیک ته هغه وقتي طور خو به ستا سور سپین کړي، لیکن وروستو د څلوېښتو کالو سړی هغه د شپېتو کالو ښکاري. عمر به د څلوېښت کالو یو ښکاري، به د شپېتو او د اتیاو داسې دا بدن راغون کی. بل دا ده چې خوراک ته به دې زړه نه کېږي. شراب چې اوسکي خوراک خواهش ختم شي. د مخ دا شکل وقتی ته ور خصور سپین کې، خو لیکن وروسته دومره بدرنګ شي، بیا داسې راغون شي او خراب شي. د مخ هغه هیئت چې دی نو هغه خراب کړي. خېټه ورسره غټېږي، او خېټه غټېدل دا یو غټ غټه بیماری ده. دا ټول نقصانات دي. دا ګردی خرابوي. شراب کم سړی چې شراب څکي، د شرابو عادي وي، د هغه ګردې به خراب وي، د هغه ګردې کار نه کوي. بل دا ده چې د مال ډېر غټ تاوان دی، پیسه پې خرابېږي. او کم سړی چې مالي لحاظ سره خراب شي، په معاشره کې د هغه څه عزت او قدر پاتې شي. نن سبا خو هر څه په دولت دی، چې دولت دنه لاړ او د شراب عادي نه نشي عادي نشي له پیسې د هر ځای نه پیدا کړي. بل دا ده چې کوم سړی نشه وکړي شراب وڅښي نه بیا جګړه کوي نه جګړې سره دښمنۍ پیدا کیږي. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر. فشراب او جواره کې یو بل سره دښمنۍ او بغض او کینه پیدا شي. چانه با پلاکو باسی خامخانو تانه با پلاکو باسی دا خرابه دی. کله کله داسی وشی چې دا نشی په حالت کې به تا د خولې نه داسې رازونه وزي چې هغه به ستا د پاره د معاشرې د پاره د نقصان ذریعه وګرځي. خصوصا هغه خلک چې هغه ذمهدار خلک دي، نوکر پیشه خلک دي، افسران دي، یا نور د معاشرې لوی لوی خلک دي، نو هغوی سره خو ډېر رازونه وي د ملک د قوم د یو ادارې. نو کله چې ته شراب وڅکې د خولې نه بیا داسې ته خو په عقل د کار کوي نه، نو د خولې نه هغه رازونه وځي، نو هغه ډېر لوی نقصان پیدا کوي او لوی فتنې فسادونه هغې سره پیدا شي. بل نقصان یې دا دی چې نشه سړي وکړي نو د خلکو د ټوقو د مذاق شي، څوک له داسې دیکه ورکوي او څوک نو عزتمند سړي وي او د خلکو د ډغرو شي، ماشومان ور پورې ټوقي او مسخرې کوي دیکې ورکوي. او د ټولو نه غټه دا ده چې کوم سړی نشه وکړي نو هغه مانځه ته نشي تللی، د الله ذکر نشي کولی. د ټولو نه غټ نقصان همدغه دی. ویصدکم عن ذکر الله وعن الصلاه، قرآن کې راځي تاسو د الله د یاد نه د مانځه نه منې کوي نو بیا داسې نشه ولې کوي الله. دا ټول نقصانات دي. نو تاسو وګورئ فایده، فایده صرف مختلف شان دی، وقتی طور رنګ ښه کوي، وقتی طور قوت راولي، لیکن نقصانونه اکه داسې شمارې نو نورم ډېر زیات نقصانونه دي. نو فایده لږه ده او نقصان یې ډېر دی. نو الله پاکو فرمایي چې ټیک ته شراب او جواری د دې فایده لږه ده او نقصان یې ډېر دی. لومبی حکم دار یسالونک، تپوس کوي تانه ای پیغمبره، عن الخمر په باره د شرابو کې، والمیسر او د جواری کې. قلت ورته ووایه پیغمبره، فیهما اسم کبیر، په دې کې ګناه غټه ده، ومنافع للناس، او فایده هم پکې شته د پاره د خلکو، فایدې لږې دي. هو اسمهما، ګناهونه د دې اکبر ډېر غټ دي، من نفعهما، د نفع د هغې نه. نو فایده لږه ده، نقصان یې ډېر دی. د دې وجې نه شراب څښل صحابه کرامو د هغې هغه لوښي مات کړل. د دې وجې نه شریعت مسله دا بیان کړې ده، فقهاو مسله دا بیان کړې ده، بعضي خلک د شرابو د بوتلو کاروبار کوي، د شرابو د پاره بوتلې جوړوي. فقهاو لیکلي دي چې ځان ته وساتي، عام بوتل جوړوي، خصوصا د شرابو د پاره جوړول چې هغې کې شراب دا چولې کېږي، نو دا مکروه دي او یو حرام کاروبار دی. تعاون بلسم دی، نو تعاون بلسم نه دی پکار. نور کاروبار شروع کا، نور سیزونه لپاره بوتل جوړ کا، خصوصا د دغه لپاره بوتل جوړول، د نشي سیز لپاره یو آله جوړول شریعت منې کړی چې مکار مکروه دي. بعضی خلک د شرابو دا بوتل نه داسې غټ وي خشته وي، نو چرته بیا مومینو هغې کې اوبه ږدي په فرج کې او ځان دپاره پکې اوبه یخوي، اگر چې اوبه حلالي، لیکن فقهاو دا لیکلي دي چې په دې کې ځان ته اوبه م ږدي، دا مکروه دي. د دې داسې مثال دی لکه یو بوتل وي او هغې ته متیازې پکې چا کړي وي او تېر اوالې ووینځي او بیا پکې ځان دپاره اوبه واچي، نو څومره د کراهت وي، څومره سړی بد ګڼي په هغې باندې. نو خو چې څنګه متیازې حرامې دي او پلیتې دي، خو دغسې شراب هم حرام او پلیت شی دی. نو د متیازې په بوتل کې ته انځې، هغې کې ځان ته اوبه ږدي بیا، نو د شرابو په بوتل کې ولې ځان ته اوبه ږدي؟ د دې وجې نه فقهاو لیکلي دي چې اوبه په دغه کې مسکې، اوبه په دغې بوتلو کې څکل، دا مکروه دي. دویم څیز جواری ده، قمار، میسر. د جواری زوړ شکل د عربو په دور کې هغه دو چې لسو کسانو به اوښ واغشت، پیسې به یې راجمع کړي، اوښ به یې واغشت، پوره پوره پیسې به یې راجمع کړي، بیا به غشي راواغشتل، د هر سړي په هغې باندې نوم ولیکلی شو، لکه لسو کسانو اغشتي دي، لس غشي به یې راواغشتل، یو تیلی کې به یې واچو، اوښ ته یې حلال کړ، د هغې غوښه به یې کېښوده، اووه عیسی به یې جوړې کړې، شپږ به یې جوړې کړې. کسان به لسو عیسی به، نو په هغه غشو باندې به چې چا چا نو بعضې کسانو به ولیکو په غشو باندې، د ده دوه عیسی، د ده درې عیسی، د ده یوه عیسه، بعضې غشي به پکې تش پرېښوده، په هغې باندې به عیسه ونه لیکله، غشې به راووته، یو سړي ته به یوه عیسه میلاو شو، خپل عیسه، بعضې ته به دوه عیسی میلاو شو، بعضې ته به درې عیسی میلاو شو، بعضې ته به پکې میلاو هم نه شو، خالي غشې به راووته، ټیکټ په خالي راووته، ناغه ته به میلاو نه شوه د هغه پیسې به هسې لاړې. دا د جواري زړه طریقه وه د هغوی پخوانی، هغوی به په دې طریقه باندې جواري کوله. نن سبا نوې طریقې راوتې دي. د جواري تعریف دا دی، جواري څه ته وایي؟ چې داسې نفع او نقصان چې هغې کې احتمال دام وي چې ټول مال تا ته میلو شي، او دا احتمال هم پکې وي چې تا ته هېڅ هم میلو نه شي، دې ته جواري وایي. یعنی یو طرف ته احتمال دا دی چې تا ته ډېر مال میلو شي د هغه خپل مال نه زیات، او دا احتمال هم پکې وي چې تا ته هېڅ هم میلو نه شي، محرومه شي، دې ته جواري وایي. اوس نوې نوې طریقې نن سبا راوتي، دا لاټرۍ، دا یو څه، دا بل څه، دا خلک کوي لګیا دي جدیدو طریقو سره، نو نو طریقو سره. پخوا هغه زړې طریقې وې، نن سبا نوې د لاټرۍ مختلفې طریقې دي خلک کوي. دا ټوله جواري چې تا ته پکې دام وي چې یاره ډېره درته میلو شي، او دام وي چې یاره هېڅ درته میلو نه شي. بس دا ټول اوس ته ګوره د دې صورتونه لټوه، داسې کاروبار چې هغې کې ته کله بالکل محرومه شي او کله درته ډېره میلو شي، بس دا جواري ده. نو الله پاک مونږ د شرابو او د جواري د دواړو نه منع کوي چې په دې کې غټه ګناه ده، فایده پکې لږه ده او نقصان پکې ډېر دی. جواري کې هم دقسې نقصانات دي لکه څنګه د شرابو دي، دې کې هم دښمنۍ پیدا کېږي، طرفګنۍ پیدا کېږي. ته چې د بل نه مال وګټې او جوارګر چې کینی، نو بیا هغوی باندې داسې یو نشه وي د هغې چې دوی بیا هغه مال بیلي چې کوم موجوده وي، نو بیا خپل پټۍ بیلي، جواري کوي، خپل کور پکې بیلي، تر دې حده پورې راغلي دي او اورېدلي هم دي چې خپلې ښځو باندې جواري ولګوي او خپلې ښځې او بچي پکې بیا بیلي، نو بیا د هغې نه دښمنۍ جوړې شي، بیا مرګونو ته هغه خبره ورسي، خاندانونه هغې کې تباه شي. نو بغض او حسد او دشمنی دا مخکې ما ووي چې شیطان دا کوشش ته چې تاسو په دشمنو او طرفګنو او په قتلونو باندې مړه کړي، مجبوره کړي. حضرت جبرئیل علیه الصلات والسلام پیغمبر علیه الصلات والسلام ته راغی، ورته یې وفرمایي حضرت جعفر طیار رضی الله تعالی عنه یو صحابي دی، وی الله ته د ده څلور خصلتونه ډېر زیات خوښ دي، ده کې یو څلور صفتونه دي چې دا الله ته ډېر خوښ دي. پیغمبر علیه الصلات والسلام حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه راوغوښت، تپوس یې ته وکړ وی تا کې هغه څلور خصلتونه کوم داسې ښه صفتونه دي ده کې؟ هغه ورته وی یا رسول الله، دا خو ما چا ته ښکاره کړي نو، خو چې تا ته د وحي په ذریعه معلوم شو نو زه به تاسو ته بیان کړم. یعنې دا ټول د عمر زما راز و، دا ما چا ته ویلي نه دي. وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، یو خدا چې ما ولیدل چې شراب د انسان عقل خرابوي، نو وی ما په زندګۍ کې شراب له خولې نه دا وړل. بل چې ما وکتل چې دا بوتان نه چاته نفع رسولی شي نه ضرر رسولی شي، نو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما بت پرستی ونه کړه، ما په زندګۍ کې بت په بت ته سجده نه ده لګولې، ځکه چې نه نفع رسولی شي نه راته نقصان رسولی شي، ولې ورته سجده کوم؟ او یا رسول الله دریم سیز زما کې غیرت ډېر زیات دی په باره د زنانو کې، لور خور باندې ډېر غټ غیرت کوم. نو چې ما دا وکتل چې زه په خپله لور خور باندې غیرت کوم، ما په خپله زندګۍ کې زنا نه ده کړې. او څلورم، ما وکتل چې سړی دروغ وایي هغه ذلیله کېږي، او یو سپک کار دی، خپل ضمیر سړی ملامته کوي چې دا دې څه غلط کار وکړ. نو چې ما وکتل چې یاره دې سره انسان ذلیله کېږي، نو وایي ما په زندګۍ کې چېرته دروغ نه دي ویلي یا رسول الله. صحابه کرامو کې بعضې داسې صحابه کرام، هغوی په زندګۍ کې دا ګناهونه نه دي کړي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه، دا حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه، داسې نور صحابه کرام بعد دا سپک کارونه هغوی نه دي کړي. نو الله دې ځای کې فرمایي چې دې کې فایده هم شته او نقصان هم شته، خو فایده یې لږه ده او نقصان یې ډېر دی. یسألونک، تپوس کوي تانه ای پیغمبره، عن الخمر، په باره د شرابو کې، والمیسر، او په باره د جواری کې. قلت ورته ووایه ای پیغمبره، فیهما اسم کبیر، پدې کې ګناه غټه ده. و منافع للناس او فائدې پکې شته د پاره د خلکو. و اسمهما اکبر من نفعهما خو ګناه د دې دواړو اکبر هغه ډېره غټه ده من نفعهما د نفع د دې دواړو نفع لږه ده او نقصان یې ډېر ګناه ډېره ده. دا لومړی حکم و چې راغی. دا دویم جز د دې آیات ویسألونک ماذا ینفقون. صحابه کرام تپوس کوي پیغمبر علیه الصلاه والسلام نه چې مونږ خیر خیرات کوو نفلی صدقې کوو څه خرچ کړو د الله په لار کې څومره خرچ کړو. پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته وفرمایي چې الله دا حکم دی چې زیاتی مال قل العفو زیاتی مال خرچ کړي. تاسو وګورئ دې زکات ته یو کم څلوېښت دا ستاسو او څلوېښتم روپۍ دا د الله په لار کې ورکړه. دا زیاتی ده که نه؟ داس یو کم څلوېښت خلک په ځان ولګوي دا ستا د خرچې دپاره ستا د بچو دپاره شوي او څلوېښتم روپۍ هغه د الله په لار کې خرچ صدقه کړه فرضي صدقه نو دا زیاتی ده. دا یو پکې بلکل زیاتی شي دا دومره د ځان دپاره شي دغه زیاتی مال ولګو. غرض دا دی چې ځان محتاج نه کړي. یو کس پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته راغی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما سره یو روپۍ ده زه پیسوک. پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته وایي په خپل ضرورت کې راواله. یا رسول الله یو را سره بل هم ده وایي هغه په خپل کور والا باندې خرچ په خپلې بیبي باندې خرچ. ورته وایي یا رسول الله یو روپۍ را سره بل هم ده وایي هغه په خپلو بچو په ضرورتو کې راواله کنه. وایي یا رسول الله یو را سره بل هم ده وایي بیا ته خو هوښیار سړی چې څنګه یې خرچ کړې. غرض دا دی چې اوس هغه خرچ کړه کنه. یعنې ستا د بال بچ د اهل و عیال نه زیاتی شي ستا د ضرورت نه زیاتی شي بیا هغه د الله په لار کې خرچ کړه. قل العفو الله ورته وایي زیاتی مال خرچ کړي. غرض دا دی پیغمبر علیه الصلاه والسلام حدیث دی چې ته ټول مال د الله په لار کې خرچ کړه او بیا کینې سوال کې الید العلیا خیر من ید السفلا اوچت لاس هغه د لاندې لاس نه د سوالګر د لاس نه ډېر بهتره دی. نو ته ځان کمزوری کوه ما ذلیله کوه ما چې بیا خلکو ته ناست یې او سوالونه کې او ټول مال ولګې او خرچ کې نه. اول صدقه بهتر مصرف. حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي چې بهتر مصرف د صدقې د نفلي صدقې دپاره هغه ستا خپل ځان دی. په خپل ځان باندې خرچ کړه په خپلو بچو باندې خرچ کړه په خپل اهل و عیال باندې خرچ کړه بیا په خپلو رشته دارو باندې خرچ کړه بیا په ګاونډیانو باندې خرچ کړه بیا وروسته زه داسې. خو بهتر مصرف هغه دی چې ته په خپلو اهل و عیال او په خپل ځان باندې خرچ کړه دا بهتر مصرف. نو داسې نه چې ټول مال خرچ کړي او بیا ناست یې او سوال کړي. الله مونږ د پیغمبر علیه السلام مونږ د دې نه منع کړي یو. نو ځکه دې ځای کې الله فرمایي ویسألونک تپوس کوي تانه ای پیغمبره ماذا ينفقون چې څه خرچ کړو د الله په لار کې. قلت ورته ووایه ای پیغمبره العفو زیاتی مال چې ستا د ضرورت نه زیاتی شي نو هغه بیا د الله په لار کې خرچ کړه. کذلکم دقرنګه یبین الله بیانی تاسو ته خدای پاک یبین الله بیانی خدای پاک لکم تاسو ته آیات آیاتونه حکمونه لعلکم تتفکرون خایږي چې تاسو پکې سوچ وکړئ فی الدنیا والآخرة په دنیا او په آخرت کې. یعنی